बिजली के प्रभाव तरह तरह के। सातवां भाग, अपनी विद्युत मोटर बनाओ। विद्युत मोटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें तारों की एक कुंडली में विद्युत प्रवाहित करने पर दो चुंबकों के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली लगातार चक्कर काटती है। बात छोटी सी लगती है, लेकिन जब उपयोग देखें तो विद्युत मोटर जैसी कोई महत्वपूर्ण खोज शायद ही संसार में हुई होगी। तो चलो अपनी विद्युत मोटर बनाइए। तुम्हें विद्युत मोटर बनाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करना होगा। तांबे का तार, छड़ चुंबक, एक बड़ा सेल, दो स्टोव पिन, ब्लेड, साइकिल ट्यूब का छल्ला। अपने किट से लगभग 1.5 मीटर लंबा तांबे का तार लो। तार को सेल पर गोल गोल लपेटो। कुंडली में 15 या 20 चक्कर जरूर हों। तार को उतारने पर वह स्प्रिंग जैसा खुल जाएगा। कुंडली खुले नहीं, इसलिए तार के सिरों को कुंडली पर ही लपेट दो। तुम्हारे पास दो सिरे निकले हुए तार की एक कुंडली तैयार है। कुंडली के दोनों सिरे केंद्र से गुजरने वाली रेखा की सीध में होने चाहिए। कुंडली जब इस धुरी के दोनों ओर समान और संतुलित होगी तभी वह अच्छी तरह घूमेगी। दोनों सिरों को ब्लेड से घिस दो। बताओ तुमने तार के सिरों को क्यों घिसा? सिरों का पूरा इनेमल मत उतारना, सिरों के आधे हिस्से का इनेमल उतारना। अब स्टोव की पिनों को सेल के दोनों तरफ रबर के छल्ले की मदद से लगा दो। स्टोव की पिन में छेद वाला हिस्सा ऊपर हो, पिन के दोनों छेद एक सीध में हो। अब इन छेदों के बीच अपने द्वारा बनाई कुंडली फंसा दो। एक चुंबक को चित्र जैसे लगाओ। अगर तुम्हारे पास छड़ चुंबक की जगह चकती चुंबक हो तो भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। तुम्हारी मोटर तैयार है। यदि मोटर नहीं घूम रही है तो उसे हल्के से घुमा दो, मोटर चलने लगेगी। इससे बिजली के प्रभाव तरह तरह के नाम का यह पुस्तक समाप्त है।